Volgende. Rapper, acteur, cabaretier. Fresco bracht eind 2008 de single Brief aan Kees uit. De single, gericht aan Kees de Koning, leverde hem in 2009 een contract op bij Top Notch. In 2010 verscheen zijn debuutalbum Fresco, waarop in 2012 het album Masquerade volgde. Beide albums werden verkozen tot beste albums bij de State Awards. Daarna volgde het derde album Nooit meer terug in 2015. En In de lucht deel 1 in 2021. Op 20 oktober 2024 is haar album Leren leven met 30 nieuwe nummers uitgebracht. Fresco kijkt hierin om zich heen en naar binnen. Hij geeft een tegengeluid en laat luisteraars kritisch denken over de samenleving. Tegelijk is hij ook kritisch over zichzelf en deelt hij open over de gedachten die hem daarin verstikken. Geen onderwerp blijft hem onbesproken op deze plaat. Het koesteren van vriendschappen en mooie momenten, een gebrek aan zelfliefde, maar ondertussen in het diepe springen voor anderen. En de progressie die geboekt kan worden als je beter in je vel zit. Pas als je je masker afzet, kun je elkaar echt zien. Een daverend applaus voor Fresco. APPLAUS